Ішов кволо, накульгуючи, давлячи чоботом на тривкий лід, попудивши зграю брудних, заляпаних багнюкою голубів. Зупинившись, переламав навпіл хлібину. Зірвався звуками, луснувши, мов у порожній діжі, низький полудень, і електричка зайшлася диким вереском, прошила осиротіле повітря, хуркнула на повороті, сипонувши синіми іскрами, розтягнувши тисячі розмазаних швидкістю людських облич. Родик, одмахуючись від чогось, підвів голову. Над ними гули дроти. А Шмулевич хотів вигукнути щось, але тіло легшало, тремка млість розросталася чорною виразкою на грудях. Перед ним латками впали поля з червоними голівками маку, з вибитими кущами пшениці. Зелені луки із соковитою травою лежали мокрою латкою проти неба, що втягувало золотисту стежку, а позаду гарячим асфальтом дихало шосе. Тут він подумав, коли це він приїхав? Аж тоді Шмулевичу заманулося розплющити очі. Сходило сонце, велике і червоне. Обірваними полотнищами полів, квадратиками будинків, зміями доріг, круглими скельцями ставків пролягла довга, руда, пряма, мов стріла, тінь. Тріснули в небі останні зірки, потягли, вистрілюючи іскристо, хвости комети. Шмулевич з'їжився від болю, зносячись вище над своїм тілом, відліплюючись із неймовірною потугою, бо прицвяшилося до просяклих кров'ю мар у крематорії неподалік від двох санітарів, що гризли бутерброди, булькаючи кефіром у пластикових пляшках. Шмулевич захарчав, висолопивши набік стягнутого у рурку фіолетового язика, випльовуючи з густки вибіленої крови, змусивши санітарів обернутися, хмикнути і підтягти мари ближче до печі. Хто його знає, може спрацював інстинкт, чого доброго втече, а хазяйнувати слід. А Шмулевич зігнувся, дригонув коліньми, тримаючи душу в тілі. Я встаю з важких, захованих від людей водоймиш, звиваючись, втягуючи за собою вивітрілий дух сім'ї. І ось я полишений на волю вітрам, капшукоподібним моїм товаришам, котрі ніжаться у смердотних закапелках. Стрілою розтинаю відстань між кам'яницями, щоб не потрапити на очі вогненному. Проте сьогодні мій день. Радість суховитає, торохкочучи шибками цими березневими вулицями, огинаючись під моїми мацаками, мов би та дівка. Я гугочу, проколюючи простір білими ударами над збіговиськом стрижених висловухих мавп, які вирахували на задрипаних папірцях незбагненне, те, що навіть мені невідоме. Але радість моя уривається. Вогненні спалахи, язики холодного вогню над дахами – це він, вогненний. Могутній, скрипучий, величний. Його око налапує мене над чорними жерлами димарів крематорію, гонить цвинтарем над слизькими, засипаними снігом могильними плитами. Повертаю, знявши маскарад хитрих духів, що куняють у кинутих жужмах вікнах. Шмулевич знімається вище. І ось ми летимо над темним, запустілим громаддям Андріївської церкви, шпилі котрої горять уночі, розкидаючи павуками пасма снігу. Пролітаємо над руїнами лаври, дослухаючись до стогону святих і пророків. Ми спускаємося, обтікаємо статую Володимира, розвернутого спиною до присадкуватих кам'яниць, із виразеними чорними нитками вулиць, де переливається мертве світло ліхтарів, кав'ярень, борделів, моргів, навчальних закладів. Ликом до смолистих вод ріки, що захлинається, б'ючись об зазубрини берегів з новітніми кварталами, де суховії опадають, промчавши з одного кінця в інший, і проти течії чорних людських потоків, що задихаються від власних жаских подихів, виходимо на червоний у серпанку Поділ, заполосканий оливом березня людськими помиями. Душа, яка колись звалася доктором Шмулевичем, засинає, обгорнута теплом на дахах академії. Буркнувши, відпускаю його до часу, щоб поглянув на здіяне, створене перед злетом у вічність, у тиху прохолоду чистилища. і душа Шмулевича тихою темною плямкою повзе по схилах, тріщить, вибирає напрямок.